attracts me like New Orleans lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You asking me música de l'orquestra Mondragón. Entre tots els amics que estem aquí reunits per escoltar-la, sentíem aquest Something de l'àlbum del mateix nom que ens acompanyava. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Jo sóc Rafael Corbí i et punxo Tom Swan amb Miss Palmer i el Who We Are. No, to the world and what we're made of. Live the light just to pass the time. Can we alone survive? Can we alone survive? Say hello to each other while we pass by. Barcelona, vaig una ciutat. Dones tot arreu, Barcelona, de blau gran vas, reina de juivers. M'he engatat a Barcelona, sa vergonya m'ha fugit, mari treu una botella de bon vi mallorquí. I bevem fins que dormim, i dormim fins que somim. Que ves el seu llavis angusta de bon vi mallorquí. Ei, ei, ei, bevem fins que dormim, i dormim fins que bevem. Bevem en ser Barcelona girls, un bon vi mallorquí. Gitana, ve d'allà de Sar, diu que l'home pren el beure, llavors beure el salt on va. Pots arribar a destruir-te, pot ser que no sigui així, viu en ser Barcelona Girls, amb bon vi mallorquí. I bevem fins que dormim, i dormim fins que somim. Que ves el seu llavis angusta de bon vi mallorquí. Ei, ei, ei, bevem fins que dormim, i dormim fins que bevem. Bevem en ser Barcelona girls, un bon vi mallorquí. A somona d'aquell trist cafè, el sol s'aixeca, el sol se pon, la nit me troba en peu, me conten abans com era aquí, com hauria de ser, avui d'en l'altra botella des bon vi mallorquí. I bevem fins que dormim, i dormim fins que somim. Que ves el seu llavis angusta de bon vi mallorquí. Ei, ei, ei, bevem fins que dormim, i dormim fins que bevem. Bevem en ser Barcelona girls, un bon vi mallorquí. Ei, ei, ei, bevem fins que dormim, i dormim fins que bevem. Bevem en ser Barcelona girls, un bon vi mallorquí. M'encanta la seva veu i el seu darrer àlbum, aquest anomenat És per tu, de l'amic Tomeu Penya, amb una cançó com aquesta que hem extret de l'àlbum, Barcelona Girls, amb un bon vi mallorquí. Segueixes a través de Musicòpolis, abans Tom Swan, Miss Palmer i el Who We Are, i també aquesta cançó de Pepe Cano amb la companyia de Piel i Víctor Estevez, es diu Searching, buscant. Dani Cruz ens aporta aquesta cançó que es diu Movimiento i des de l'àlbum Cuestión de piel el single de Vanessa Martín Ropa desordenada. Tranquilamente mucho la cabeza. Dejo la puerta abierta por si quieres pasar. Ay, no me digas que no entras. Aquí me tienes, nadie me va a parar. Mírame y tócame, estoy dispuesta. Thank you. dels bons àlbums presentats per aquesta gent empordanesa, com els nostres amics dels Cremats, Narcís Ferrés, en Coco i companyia, que ens aporten Formigues, el seu àlbum des del 2013 i des de Palafrugell, Ànima Indigent, es diu aquesta bona cançó que escoltem. Passem a la música de Smoking Victims, Satélite. Canviem de barri, canviem d'estil musical a La Teva Ràdio. Amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb Déjame Soñar, Somia, filla, Somia, o fill, amb Ricardo Montaner i Índia Martínez, Somia, coses velles, això sí. Déjame cantar que estoy soñando. Déjame soñar que estoy cantando. Déjame sentir por un momento la necesidad de ser tu aliento. Déjame la paz de tu palabra. Déjame la lluvia en la mañana. Deja entrar la luz por la ventana y déjame abrigar una esperanza. Espera, ven conmigo, no rompas la ilusión. Espera otro poquito. Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. amor.